πω στον σύντροφο του Κουκουέ που με τιμά με την παρουσία του ότι ο Καρλ Μάρξ, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει κάτι πολύ εύστοχο. Σύψη, βρώμα, δυσοδεία, Κόζα Νόστρα, μαφιόζικες μεθόδους. Αυτό το είπε ο Καρλ Μάρξ, όχι ο Βελόπουλος. Ακούς τι είπε ο Καρλ Μάρξ. Θα μας πει ο Βελόπουλος τον Μάρξ. Μα είπε σύντροφο. Προς τον σύντροφο εκεί του Κουκουέ, δεν ξέρω ποιος ήταν από κάτω που είχε το κουράγιο να κάθεται να ακούει τον Βελόπουλο να λέει από πάνω διάφορα και να επικαλεί το Βελόπουλο στον Καρλ Μάρξ. Πού φτάσαμε. Δεν είπε αυτό ο Καρλ Μάρξ. Εμείς το βάλαμε. Κάτι άλλο είπε ο Καρλ Μάρξ. Καταρχάς ο Μάρξ είχε το κομμουνιστικόν. Δεν ξέρω να το είχε τότε. Είχε βγει. Το κομμουνιστικόν. Δεν ξέρω. Πάντως κόλλαγες. Ναι. Εκείνη την περίοδο. Το προλεταριακών διεθνιστικών. Ή κομμουνιστικών μανιφεστικών. Μα, αυτό είναι το σωστό. Αυτό έβγαλε ο Μάρξ. Και τότε. Το κεφάλαιον. Αυτό γιατί το έβγαλε έτσι κι αλλιώς. Κεφαλαιακών. Αυτό το έπαιρνε, με ένα τέτοιο στο κεφάλι. Εκεί σε έπιανε πονοκέφαλο. Μ' αρέσει που κάθονται και ξεπατικώνουν τι είπε ο Μάρξ, τι είπε ο Λένιν, αλλά παίρνουν μια ατάκα απομονωμένη από την εποχή και απομονωμένη από το υπόλοιπο πάνω κάτω κείμενο και την αναμασάνε σαν αμερικαστικά κατσίκες, χωρίς να δέχονται όλα τα άλλα που έχει πει ο Μάρξ, για παράδειγμα. Διαλέγει κάτι. Έχει πει 100, διάλεξε το 0,025. Καλά, πιάνεσαι κι εσύ τώρα από τον Βελόπουλο. Πιάνομαι από παντού. Ο Βελόπουλος είναι σαν τους χαζοβιόλιδες στο ίντερνετ που ανεβάζουν Κοέλιο και Μπουκάι. Αυτή είναι η πλειοψηφία. Αντίστοιχα, πρέπει να σου πω, λοιπόν. Ο Βελόπουλος κάτι αντίστοιχο. Είναι στη Βουλή. Δηλαδή αυτό το χαζοβιόλικο που θα έλεγε Μπουκάι, τώρα είπε Μάρξ. Επειδή είναι πολύ. Μπορεί λοιπόν, να πει Μπουκάι αύριο. Επειδή είναι πολύ και δεν έχουμε καμία διάθεση να τους αλλάξουμε όλους αυτούς, αλλά να αυτοπεριχαρακωθούμε και να πούμε δεν είμαστε με αυτούς, γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Ξέρουμε τι είπε ο Μάρξ, ξέρουμε πώς το είπε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Γελάμε όταν το λέει ο Βελόπουλος. Απλά. Ωραία και καλά. Αγαπημένα, γλυκά το λέω. Όχι, γλυκά. Δεν είναι τώρα, αγαπημένοι είμαστε όλοι, δεν έχουμε να κάνουμε. Ο καθένας τα δικά του και τις απόψεις του, αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και πού πατάμε. Είναι πολύ βασικό. Αν βάλεις μπιπ στο αγαπημένοι, ξέρεις τι βγαίνει. Τι βγαίνει. Μια λέξη με μπιπ. Ναι, ξέρω. Τελειώνει σε μένα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Και ξεκινάει μεγά. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται τώρα. Συνήθως ξεκινάμε έτσι, επειδή είναι και βαριά η ατμόσφαιρα και στο εξωτερικό και στην Αμερική με τον Ελληνοαμερικάνο που φάγανε αστυνομικοί. Θα αναφερθούμε σε λίγο. Και εδώ τα δικά μας σκάνδαλα, μαγνητοφωνήσεις, κασέτες. Καλός κόσμος. Όλο, ναι. Υγιής. Ο πάτος. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Ποιο πάτο δεν έχει. Η 50 αποχρώσεις του πάτου. Ναι, στην Ελλάδα αυτή στην την Ελλάδα, εποχή. Ναι. Να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό. Μας το λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Με τον κύριο Μητσοτάκη μιλήσατε σήμερα? Όχι, προφανώς. Άμα πάρει μετά την εκπομπή και πει Χρήστο στο σιρτάρι, πόσα λεφτά έχουμε σήμερα, τι θα το πείτε? 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τελειώσανε τα ψέματα. Πλέον και είμαστε πλούσιοι. Έχουμε 37,5 δισεκατομμύρια. Σε ποιο σιρτάρι, παιδί μου, είναι αυτά? Δεν ξέρω. Κλειδώνεται αυτό το σιρτάρι. Φαντάζομαι ότι. Λοιπόν, είχαμε αφήσει μισάνοιχτο το σιρτάρι. Το βράδυ. Όσοι είχε χαθεί ένα στικάκι τότε, ναι, στο οικονομικό. Στο ίδιο Υπουργείο. Στο ίδιο Υπουργείο. Λοιπόν, έτσι είχαμε αφήσει λίγο, ξεκλείδωσε. Ναι. Πετσικάριζε, ρε παιδί μου, πετσικάριζε λίγο το τέχιο, το ντουλαπάκι. Ναι, και τα πήρανε. Πάει, φύσεξε. Τα 37 δις. Δεν τα πήρανε. Είχε μείνει και ένα παράθυρο λίγο ανοιχτό, δεν έπιασε ένα γερμό. Εμεί οι πλατείε συντάγματο κάτω στι μπογιέ του Μπακογιάννη, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα, θα έρθουν και δεν μπορούμε να πάμε τα μάξα να τα πιάσουμε. Πάμε τα πόδια, δεν πειράζει. Με ποδήλατο. Πώς να πιάσει τα πόδια. Ας πετάξουν από το Υπουργείο και θα, ναι, σου πω εγώ τι θα γίνει κάτω. Είδες εδώ ευχάριστα νέα. Έχεις πολλά. Τον Μπακογιάννη ολού, μακριά τον Μπακογιάννη, δεν φτάνουν τα λεφτά εκεί. Γράφει σήξη, έρωτας βοριάς. Τα ασβεστώματα κάτω στους δρόμους, μέχρι που έχουν φτάσει. Στην Πανεπιστημίου, στα δύο δεν είναι. Στα δύο δεν είναι. Έχω να κατέβω στο Σύνταγμα. Στην Πανεπιστημίου είναι και στο. Νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει και το Σύνταγμα. Στο Ζάπιο, ναι, εκεί. Ναι, θα γίνει και το Σύνταγμα. Οπότε και κάτω από το Σταϊκούρα. Έχουμε λεφτά, θέλω να πω. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Ωραία, τι συζητάμε τώρα. Πάμε να το κλείσουμε. Άντε, γεια σας. Χαρήκαμε πολύ. Αυτά είναι τα λεφτά που άφησαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μαξιλαράκι. Το μαξιλαράκι. Γιατί δεν είπε ότι έχουμε στο μαξιλάρι, τα έχουν σιρτάρι. Αυτή είναι η διαφορά. Ο ένας θα έχει στο μαξιλάρι και ο άλλος θα έχει στο σιρτάρι. Δηλαδή, αν φύγει αύριο μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία, θα έρθει ένα άλλο. Ξύλο. Ο, δεν φεύγει. Ναι, δεν φεύγει. Τώρα φύγει. Αφού μας έσωσε από την πείνα. Και ποιος θα μας σώσει και από τη σκλαβιά. Δεν είναι εκεί. Ποιος θα έρθει, να φύγει. Δράμα. Δράμα. Ποιος είναι και ποιος έρχεται. Και ποιος ήταν. Ποιος έρχεται δεν ξέρουμε. Απορώ πως υπάρχει αυτή η χώρα. Και πώς υπάρχει και ο λαός. Έχουμε ένα ταπεραμένο στην τύχη. Σε αυτό στο να υπάρχουμε. Τα είχε πει ο Καζαντζίδης. Ζούμε με την κεκτημένη ταχύτητα του 5ου αιώνα του Περικλέους. Από τότε βεβαίως, ζούμε. Βεβαίως. Αυτό καταναλώνουμε. Αυτό καταναλώνουμε. Ο Σταϊκούρας όμως είπε και ένα άλλο ευχάριστο γεγονότο. Και άλλα λεφτά. Όχι. Στο κάτω σιρτάρι. Ναι, περίπου. Όχι, δεν είπε για σιρτάρια, κάτι άλλο. Με τον κύριο Μητσοτάκη μιλήσατε σήμερα? Όχι, προφανώς. Άμα πάρει μετά την εκπομπή και πει Χρήστο στο σιρτάρι, πόσα λεφτά έχουμε σήμερα, τι θα το πείτε? 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Υπουργέ, διαβεβαιώνετε τον ελληνικό λαό ότι δεν θα ξαναδεί μνημόνιο τα επόμενα χρόνια? Δεν υφίσταται μνημόνιο. Δεν υφίσταται μνημόνιο και δεν πρόκειται να υπάρξει μνημόνιο. Και όλες οι συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι σήμερα, ναι, δεν περιλαμβάνουν την έννοια του μνημονίου που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ακριβώς. Αυτό που πίεζαν οι Ευρωπαίοι ή εξέφραζαν κάποιοι στην Αθήνα ότι πάμε σε μνημόνιο, αυτό το αποκλείεται. Σαφής. Το μνημόνιο με την έννοια την οποία γνωρίζαμε δεν υφίσταται. Το ότι θα υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, προφανώς όροι και προϋποθέσεις για να αντλήσεις πόρους από την Ευρώπη, να εκταμιεύσεις πόρους και να αξιοποιήσεις πόρους, αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν θα έχουμε μνημόνιο. Όπα. Έτσι όπως το ξέραμε. Μισό λεπτό. Να το κρατήσουμε. Α, θα έχουμε, αλλά μάλλον όνομα. Όταν είσαι στην Ευρώπη, όλες οι χώρες κατά μία έννοια σε ένα μνημόνιο είναι. Ωραία. Σε έναν έλεγχο. Σε ένα πλαίσιο. Πώς θα το λέμε τώρα? Δεν θα το λέμε μνημόνιο πάντως. Το είπα το μνημόνιο όπως το ξέραμε, όχι, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς θα το λέμε, θα βρούμε μια. Χρέος προς τους εταίρους μας. Καλά. Όχι. Κάτσε να τελειώσει το καλοκαίρι που είναι άδεια. Συμβατική υποχρέωση με την Ευρώπη. Ναι, εντάξει. Κάτσε να τελειώσει, ξαναλέω, το καλοκαίρι που τα νησιά είναι άδεια και δεν πάει κανείς. Ωραία, θα πάρουν Τούρκια με άδεια. Τι να κάνουν τώρα. Και... Να ορίστε, δεν τα χρησιμοποιούμε, κύριε, πάρτο. Άχρηστο μου είναι, να. Και... Και θα δούμε μετά αν θα χρειαστεί μνημόνιο και τι θα χρειαστεί. Και πόσα νησιά θα έχουμε μέχρι τότε. Είναι και αυτό τώρα. Γιατί άλλο τι λέω εγώ, τι γίνεται εκεί σήμερα. Άλλο τι λες εσύ, γιατί κάποιο αυτά έρχονται. Που λες εσύ τα κάνει η πολιτική ο απέναντι. Ακούει ο Ερντογάν ελληνοφρένεια. Δεν ακούει ελληνοφρένεια. Ορίστε. Δεν χρειάζεται να ακούσει ελληνοφρένεια, μόνο του. Ιτ κυλίκο κτσουλελέκ. Μπράβο, αυτό το είχαμε κάνει παλιά. Που τι σήμαινε. Δεν θυμάμαι. Είχαμε ρωτήσει ειδικό στα τουρκικά, ναι, να κάνουμε κάτι τρέιλερ στην Τουρκία. Υπάρχει περίπτωση να σημαίνει 100,3. Μπορεί να είναι από την εποχή του Sky. Από την εποχή του Sky, ναι. Oh, αλλά δεν θυμάμαι. Από την εποχή του Real όμως. Του Real ήταν. Ναι, στο Real είχαμε κάνει κάτι τέτοια τουρκικά. Οκ, okay, κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θα φάνει εδώ να κρατήσουμε το θετικό ότι δεν έρχεται μνημόνιο έτσι όπως το ξέραμε. Το λέω στα Ικούρας, έχουμε και τα 37,5 δις. Τι άλλο θέλουμε? Ποια άλλη χώρα έχει 37,5 δις? Ήφεση θέλουμε. Ήφεση θέλουμε. Τι άλλο θέλουμε? Θα έρθει. Θα έρθει και ύφεση. Όχι, θα έρθει ύφεση. Α. Μάλλον έχει έρθει. Έχει έρθει ύφεση. Απλά κάνουμε την εξέλιξη. Καλά πάνε οι δείκτες. Βλέπω τώρα που βγήκε το πεντάμινο εξάμηνο ότι βγήκε. Γιατί το πρώτο τρίμηνο κάνανε τους μάγκες. Το πεντάμινο βλέπω, τα βλέπω περίεργα λίγο τα το πράγματα. Το δεύτερο τρίμηνο είναι σημαντικό το για τον τουρισμό, γιατί. Αντιοζωή. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο και το τρίτο. Α. Εντάξει. Για, αν κρίνουμε τα νησιά, βλέπει κάτι φωτογραφίε Σαντορίνη 8-9 ώρα το απόγευμα και είναι άδεια. Άδεια, τελείως άδεια. Ποιος η Σαντορίνη που είχε τουρισμό από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, καλά, ειδικά η Σαντορίνη. Καλά. Βέβαια, η Σαντορίνη είχε κυρίως Ασιάτες. Γενικότερα. Ποιος θα πήγαινε. Ναι, έχει, αλλά πάει, ο Κινέζος πάει σύννεφο στη Σαντορίνη. Ο Κινέζος, γιατί έρχονται οι Ιταλοί, έρχονται οι Σουηδοί, έρχονται παλιά οι Γερμανοί. Αυτά last year. Τώρα. Δεν θα υπάρξουν κάποια μέτρα. Πώς βγήκαμε από την καραντίνα και μπήκαν κάποια μέτρα σιγά-σιγά εξομάλυνσης. Από το μνημόνιο βγαίνοντας. Κάτι για να συνηθίσουμε χωρίς μνημόνιο. Τελειώσαμε, ναι, αλλά έχουμε μάθει 10 χρόνια έτσι. Θα ξανά δεν θέλει ένα fade out, ένα σιγά θα σιγά. Θα το ξαναπιάσει το νήμα. Α. Μην βάλουν τον Τζιόδρα πάλι να ανακοινώνει το μνημόνιο, επειδή ήταν επιτυχημένη η συνταγή. Χαρδαλιάς Τζιόδρας. Για όλα τα θέματα. Δεν τηρήσατε το μνημόνιο, ο Χαρδαλιάς δίπλα ο κακός. Και ο Τζιόδρας να προειδοποιεί ότι αν δεν τηρήσουμε το μνημόνιο, ότι κινδύνους θα έχουμε, διασπορά στην κοινωνία, στην κοινότητα. Ο Χαρδαλιάς θα έχει αποθρασιστεί πλέον. Δεν τον νοιάζει, ήταν με το πουλί έξω πάνω στο τραπέζι. Νομίζω ήταν έτσι κι αλλιώς. Ναι, όχι, τώρα το βλέπουμε κιόλας. Απ' ένα κλειστό το πλάνο. Ήταν έτσι κι αλλιώς, ναι, δεν έχει κανένα θέμα. Στην Αμερική περνάνε πολύ όμορφα. Πολύ. Κάθε εβδομάδα σήμερα μια ωραία δολοφονία την έχουν. Κανονικά ρε, παιδιά, τώρα είναι και επαιτειακό σχεδόν. Ένας Ελληνοαμερικανός 29 χρόνων, στη Νέα Υόρκη μάλιστα. Ναι. Μιλούσε ελληνικά, μιλούσε ελληνικά και η μητέρα, γιατί είδα μια συνέντευξή της το πρωί στον Αντένα. Τον χτύπησαν με τέιζερ. Είναι αυτά τα ματσουκάκια που έχουν, πολύ ωραία, που έχουν οι αστυνομικοί και που έχουν ρεύμα. Ναι. Το οποίο είναι με μένα τέτοιο τρόπο μπορεί να σε κινητοποιήσει. Όχι μόνο. Τώρα, και να σε σκοτώσει. Αν ναι, μάλλον δεν ήταν μια φορά. Μάλλον δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Δεν του έκανε μια φορά. Του έκανε, όχι, και δεν του έκανε μια φορά με το τέιζερ. Όχι, όχι, του κάνανε πολύ στην πλάτη και φώναζε πάλι και ο συμπατριώτης μας. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πάλι το ίδιο. Και του λέει ο αστυνομικός, αυτά τα λένε όλοι. Α, ωραία. Και τον σκότωσαν. Τι, αδελειώνουμε. Και τον σκότωσαν. Σήμερα το πρωί λοιπόν, αφού είδαμε το ρεπορτάζ, βγαίνει. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι. Είναι ο Δημήτρης Καμένος, ο πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, τον θυμόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Που είχε στηρίξει και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, πολύ καλά. Όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Βγαίνει λοιπόν ο Καμένος και πώς, ρε παιδί μου, ενώ έχει γίνει στην Αμερική αυτό το συμβάν, το τραγικό για άλλη μια φορά. Ήθελε να υπερασπιστεί το όνομά του. Όχι. Την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Και το όνομά του. Κοιτάξτε, ο σκοπός της αστυνομίας εκείνη τη στιγμή ήταν να τον ακινητοποιήσουν γιατί ήταν οπλισμένος. Δεν χρησιμοποίησαν όπλο, χρησιμοποίησαν το τέιζερ. Mm-hmm. Στο τέιζερ θα σας τα πει ο κ. Μπαλάσκας, ο ειδικότερος από εμένα, αλλά επειδή έχω κάνει στην Αμερική, γνωρίζω ότι δικαιούνται να χρησιμοποιούν, να ακινητοποιήσουν τον οποιονδήποτε. Αλλά όταν ακινητοποιείς κάποιον με τέιζερ, δεν ξέρεις τι ασθένεια έχει. Δεν ξέρεις τι ασθένεια έχει. Μπορεί να έχει βηματοδότη και να μείνει στον τόπο. Mm-hmm. Μπορεί να έχει οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν είναι βία μεγαλύτερη από την κανονική. Φαίνεται να είναι έτσι. Φαίνεται να είναι έτσι. Αλλά να πούμε εδώ ότι οι αστυνομικοί τον τελευταίο μήνα στην Αμερική δέχονται πολλές επιθέσεις και είναι ψυχολογικά σε δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο καθένας, γιατί δέχονται επιθέσεις από παντού. Τι να κάνουν οι αστυνομικοί. Δικαιολογημένο τότε. Μα δεν ξέρει αν ήταν βία. Φαίνεται από τα πλάνα. Είναι ένας κάτος και είναι 8 πάνω του. Ναι. Χτυπάνε με τα τέιζερ εκεί. Μπα, από κορονοϊό πρέπει να πέθανε. Και έτσι θα τον δηλώσουν. Ναι. Άμα θες να υπερασπιστείς και άμα έχεις μάθει να υπερασπίζεις την αστυνομία, ακόμη και σε δολοφονία. Φρικτή δολοφονία. Είναι φανερό, φαίνεται. Καλά, προφανώς. Βρίσκεις δικαιολόγηση. Δεν είναι βία ακριβώς, τι είπε, δεν φαίνεται μια βία. Δεν φαίνεται τόσο έντονη. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι ψυχολογικά ράκι. Είναι μια ήρεμη εικόνα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τυχαίνει αυτό. Είναι κάτι θα μπορούσε να του σκοτώσει και με ένεση, ας πούμε, ευθανασίας. Ένα είναι αυτοβία. Ναι, αφού δεν είδαμε αίματα, δεν είδαμε σαγόνια στα πατώματα. Ένα μεμονωμένο περιστατικό κάθε εβδομάδα έχει η Αμερική. Τώρα έτυχε και σε Ελληνοαμερικανό. Το βλέπουν πάλι εκεί. Δεν με το ίδιο σκηνικό πάλι έλεγε δεν μπορούμε να αναπνεύσω. Ναι. Και Ιταλοαμερικανός να ήταν, τι σημασία. Ναι, ναι, όχι. Έχει μια σημασία γιατί. Θα σου πω γιατί. Προφανώς αστυνομική βία και έφυγε ένας άνθρωπος τελείως άδικα. Αλλά όταν ακούς τη μητέρα του σε άψογα ελληνικά να περιγράφει τι ακριβώς έγινε, το βιώνεις αλλιώς. Ναι. Από το να ακούς μια ξένη γλώσσα. Σε αγγίζει γιατί καταλαβαίνεις κάθε λέξη που λέει και από το χρώμα της φωνής και από όλα. Δεν λέω ότι αν ήταν οτιδήποτε άλλο και με τον George Floyd που δεν ήταν Έλληνας, κάναμε όλους όλο τον πλανήτη. Τα μυαλά των ανθρώπων και οι ευαισθησίες ταρακουνήθηκαν. Όσων ταρακουνήθηκαν, ναι, φαντάζομαι αρκετών και από ό,τι είδα πάρα πολλών. Και όσων δεν θεωρούν ότι είναι πιεσμένοι αστυνομικοί και δέχονται επιθέσεις. Ναι, ναι, δεν έχει να κάνει με την εθνότητα προφανώς, αλλά ένας λόγος παραπάνω γιατί τα ακούς κανονικά. Ακούς την δική σου γλώσσα. Εδώ έχουμε τα δικά μας με τις παρακολουθήσεις. Ο Νίκος, ο παπάς. Άδικη επίθεση. Ρε παιδάκι μου, αυτό. Αν κάτι δεν περίμενα. Κι εγώ. Δηλαδή, αν κάτι έλεγα αυτό, παιδιά, αποκλείεται, ήταν αυτό. Είναι ο Νίκος ο παπάς να μπλεχτεί σε δεν τέτοια. Δεν γίνεται, ρε. Από κι εγώ, δεν μου πάει. Μήπως είναι τεράστια σκευωρία. Η δεξιά. Είναι πλεκτάνη. Η δεξιά. Οι κακές παρέες. Πού έμπλεξε. Τον Τσίπρα εννοεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ έμπλεξε. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα όμως τώρα πέφτουν να τον κατηγορήσουν. Ναι, δεν είναι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτοί που δεν είναι να διαχωρίσουν λίγο τη θέση τους, γιατί τους παίρνει μπάλα κατά τον Νίκο τον παπά. Ναι, γιατί... Και όχι μόνο τώρα, τους κατέστρεψε και όταν είναι η κυβέρνηση. Με τα πειράματα, αυτή τη μαγιά, το ότι ξέρουμε τα πάντα και εσείς μπορεί να το βλέπετε άσπρο, αλλά είναι μαύρο. Είστε λύθοι που το βλέπετε άσπρο. Αυτή ήταν η λογική και η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και ο παπάς την εφάρμοζε μια χαρά. Και τώρα εδώ. Έχουμε όλα αυτά εδώ που έχουμε και μας πάει να μας κάνει τρελούς. Αυτή την άδικη επίθεση. Τώρα παίζεις και εσύ την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αυτό ναι, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Τώρα που το λες. Αν είναι να παίξω την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να μην είμαι νεοδημοκράτης. Γιατί να δηλώνω ότι είμαι κάτι άλλο, ψηφίζω κάτι άλλο, έχω μια άλλη κοσμοθεωρία, αντίληψη, ιδεολογία και να παίζω την ατζέντα άλλου πράγματος από αυτό που δηλώνω ότι είμαι. Γιατί να το κάνω. Πρώτον, ποιος είπε ότι δεν είσαι. Βαθιά μέσα, δεν ξέρω τι κάνεις. Α, βαθιά μέσα μου. Δεύτερον, μπορεί τα συμφέροντά σου να είναι εκεί. Ναι, άμα αυτό σου λέω. Δηλαδή αυτό που είσαι, να πρημοδοτείτε από το να είναι δεν η Νέα Δημοκρατία. Για να μην σου φάει λέω. Το ακροατήριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Αν είμαι, δηλώνω ότι είμαι κάτι, ωραία. Γιατί να το παίζω εδώ ότι είμαι κάτι άλλο. Γιατί να γίνεται αυτό. Αλφα, θα γιατί έτσι κάνουν περισσότερα όλοι. Αν δήλωνα ότι είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Να σου το πω και έτσι για να το καταλάβεις εσύ και όλοι αυτοί που γιατί θες να κρατάς και ένα ηθικό πλεονέκτημα τάχα της. Έτσι. Έτσι. Με λόγια ναι. Και με αυτό και με εκείνο. Τι κούραση. Αυτό είναι πολύ κουραστικό να το κάνει κάποιο. Είναι δύσκολο όπως λέει ο Παπαδόπουλος. 20 χρόνια δύσκολο, το ίδιο ηθικό πλεονέκτημα το διατηρώ έτσι ψεύτικα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι κάνεις. Έχω δει πολλά άγχονα τα μάτια μου. Με αυτό μου φέρνει δρόμο. Τρόμο. Δρόμο. Οκ. Κατάλαβα. Θέλω να πω ότι κάθε λογικός που ακούει τη συζήτηση του Παπά με τον Μιονί καταλαβαίνει ότι αναφέρεται στον Παπαγγελόπουλο. Συγγνώμη, αυτό λέει. Ακούσαμε όλη τη συζήτηση. Αυτό εδώ είναι ακούσαμε τραπέζι. Ακούσαμε και τα αποσιοποιητικά. Όχι, δεν τα ακούσαμε. Και τα κατάληπτα. Χωρίς τα αποσιοποιητικά. Δεν χρειάζεται. Όταν λέει ο άλλος έχει το δικό του μαγαζάκι και λίγο πριν και σε όλη την συνομιλία ο Μιονής λέει για τον Παπαγγελόπουλο, γιατί αυτός ήταν ο στόχος του. Ζήτησε από τον παπά να μεσολαβήσει για να γλιτώσει από τα δικαστικά που είχε και ξέραν όλοι που θα πάνε σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί έτσι λειτουργούσε η δικαιοσύνη και μάλλον λειτουργεί ή δεν ξέρω εγώ, αλλά γι' αυτό το διάστημα έχουμε την απόδειξη. Φήμες λένε και υπόνοιες υπάρχουν. Οπότε όταν λέει για τον Παπαγγελόπουλο εννοεί. Είτε θέλουμε, με αποσιοποιητικά, τι θα έλεγε μετά στα αποσιοποιητικά. Αυτά που σου είπα πριν για τον Παπαγγελόπουλο δεν ισχύουν. Δεν θέλω να δικάσουμε έναν άνθρωπο και δει έναν αγωνιστή από την Κεσαριανή. Δεν θέλω τώρα τέτοια πράγματα. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Διαχώρισε προσωπικά. Πριν δούμε, πριν ακούσουμε όλο το ηχητικό, δεν θέλω να. Δεν θα το ακούσεις όλο το ηχητικό. Γιατί? Γιατί αυτό. Τι θα γίνει. Και μόνο ότι κάθεται και μιλάει με αυτό το ύφος και με αυτό το στυλ. Δηλαδή. Θυμάσαι ένα ηχητικό φράση... που ήταν που είχε με το Χαϊκάλι σε ένα ξενοδοχείο. Ο παπάς ήταν πάλι. Όχι, δεν ήταν ο παπάς. Που δεν το μάθαμε ποτέ με το Χαϊκάλι. Ναι, ο Χαϊκάλι. Πώς γίνεται αυτά να μην μπορούν να τα μαθαίνουν ποτέ, να μην έρχονται. Μα δεν θα έρθουν ποτέ αυτά, γιατί αυτά γίνονται για να μην έρχονται. Παρά μόνο επειδή ο ένας εκβιάζει τον άλλον, όταν χρειαστεί του βγάζει απόσπασμα ολόκληρο κάποιος. Αλλά επειδή δεν το γνωρίσαμε χθες τον Νίκο τον παπά, και κομμένο να είναι το ηχητικό που δεν είναι στα βασικά, καταλαβαίνεις τι ακριβώς παίζει. Η φράση, ας πούμε, που δεν την έχει διαψεύσει ο κύριος παπάς, που του λέει ο άλλος να κάτι με τον Παπαγγελόπουλο και λέει: θα πω στον Παπαγγελόπουλο να μου φέρει την τύπησα. Εννοεί την ντουλουπάκι, την εισαγγελέα διαφθοράς. Να μου φέρει την τύπησα. Εντάξει, γιατί λέει από στον Παπαγγελόπουλο. Λίγο στην αργό, ρε παιδί μου, θα ναι, λέγαμε. Και θα της πω, κοριτσάκι μου, κορίτσι μου, ξέρεις που, τι πάει να κάνεις. Ναι, αυτό τι ήθελε είναι. Να την υιοθετήσει. Πού είναι το κακό. Ο παπάς στην εισαγγελέα διαφθοράς. Ο παπάς στην εισαγγελέα διαφθοράς. Επειδή είχαν αναλάβει μόλις σε ένα χρόνο πριν και θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ μικρή, όπως πήγε ο Βενιζέλος κάποτε, να κάνουν μια τόσο μεγάλη ατιμία. Το είχε πει για τη χώρα βέβαια και για τη Σερβία. Αλλά πότε πρόλαβαν, δικτυώθηκαν και απέκτησαν αυτή την αλαζονία. Την οποία την είδε ο κόσμος. Δεν αναγνωρίζουμε στον άνθρωπο το ηθικό πλεονέκτημά του. Εγώ προσωπικό. Εσύ προσωπικό. Το ηθικό πλεονέκτημα. Επειδή ο συγκεκριμένος είναι και αριστερός. Ούτε ένα δεν χιλιοστό. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ήθος. Το ηθικό πλεονέκτημα και να πούμε εντάξει, αλλά κρατάμε με το μικρό καλάθι. Με το γιατί έχει βλέπεις. Καθαρό ποινικό και ιδεολογικό μητρό. Με το που τον βλέπεις, λες ηθικό πλεονέκτημα στο άλλο ημισφαίριο. Εδώ είναι ο Νίκος ο παπάς. Ηθικό πλεονέκτημα όρσε. Έτσι, αυτό πάει μαζί. Και όλη του η κυβερνητική θητεία. Όλο αυτό που έγινε με τις άδειες. Πήρε στο λαιμό του και το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είχαν μπλέξει, δεν μπορούσαν ναι, να μπλέξουν. Ναι, μόνο καημένο ο ΣΥΡΙΖΑ που το κακός ο παπάς τον πήρε στο λαιμό και του. Και τώρα τον έχει πάρει. Ο πάλι ο παπάς. Και τώρα, όταν είναι ένα κόμμα που δεν μιλάνε και κάθονται εκεί και φοβούνται και τρέμουν, προφανώς ένας, δύο, τρεις που κυριαρχούν και κάνουν τον περισσότερο θόρυβο θα πάρουν στο λαιμό του. Όχι ότι είναι αθώοι και οι άλλοι. Mm. Αλλά εδώ μιλάμε για κραυγαλαία περίπτωση. Ένα θέμα πολύ σοβαρό των ημερών, γιατί αυτό είναι μεν σοβαρό, αλλά δεν μας απαντάει και σε κάτι, δεν μας λύνει και κάτι. Μας επιβεβαιώνει και αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που δεν τα πιστεύουν όλα αυτά και λένε ότι ο παπάς είναι καθαρός και είναι όλος και βορεία. Οκ, okay, εντάξει, περαστικά, μισές πυρνούλα κάθε βράδυ. Μπορεί να συνέλθει κάποιος. Είναι αυτό που έγινε στη Ρόδο. Το άλλο σοβαρό θέμα. Λιποθύμησε το παιδάκι, 9 χρονών. Δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει, θυμάμαι, και στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Έχει ξαναγίνει και πριν λίγο καιρό πάλι επί αυτής της κυβερνήσεως συζητούσαμε για μια άλλη μια λιποθυμία ή στον Πύργο ή στην Πάτρα, αν θυμάμαι καλά. Θα θυμηθούμε τι είπε ο υπουργός. Αλλά να ακούσουμε τη μητέρα του παιδιού, βγήκε χθες στο Μέγκα. Δεν είχα τα χρήματα να πάρω στο παιδί αυτό που ζήτησε. Και το παιδί μου λιποθύμησε. Το παιδί, εντάξει, έχει καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει, μου λέει η μαμά έπρεπε να λιποθυμήσω για να μας σκεφτούν. Κοιτάξτε, είμαι μια εργαζόμενη μητέρα, όπως είναι πολλές γυναίκες, διαζευμένη, με αποτέλεσμα αυτά τα χρήματα, δούλευα πέρυσι, έπαιρνα 1000 ευρώ, 900, 1000 και μπορούσα και ζούσα τα παιδάκια μου μια χαρά, δεν χρειάστηκε ποτέ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Τα έβλεπα στην τηλεόραση και θλιβόμουνα και να που έφτασα και εγώ σε αυτή την κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε δυσκολίες και έχω ξαναπεράσει δυσκολίες σαν εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Αλλά αυτή τη φορά όμως ήταν πάρα πολύ δυνατό όλο αυτό που συνέβη. Σκέφτηκα θα είναι και άλλες μητέρες σαν και εμένα. Αλλά δεν σκέφτηκα ότι το παιδί μου θα πέσει και ξέρω κάτω. Είναι στη Ρόδο, μπήκαν σε ένα φούρνο να ψωνίσουν κάτι και λιποθύμησε εκεί το παιδί. Η κυρία αυτή θα δούλευε στα ξενοδοχεία της Ρόδου, αλλά λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί. Θα έπρεπε επίσης η κυρία αυτή να έχει πάρει τα 530 ευρώ αυτό το επίδομα από την πρώτη του μήνα και δεν το έχει πάρει. Να. Δεν το, ενώ έχει η τάξη κυβέρνηση θα το δώσει, δεν το έχει δώσει. Και καταλαβαίνετε σε αυτή την κατάσταση τα 530 είναι περιουσία. Για αυτή τη γυναίκα. Όταν υποθυμάει το παιδί από την πείνα. Όταν δεν έχουν τα βασικά, σαφώς. Είναι περιουσία. Γιατί θα ακούσουμε τώρα αναλυτικά τι παίρνει και πώς ζει για να καταλάβετε τι σημαίνει και τι σημαίνει αυτή η καθυστέρηση και οι εύκολες τα εύκολα διαγγέλματα υπουργών. Και τα εντυπωσιακά, ότι ναι, τάχα μου κάνουμε κάτι. Και αυτά που έλεγε η βούλτευση, ότι σαν αυτά που γίνανε στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει πουθενά άλλου. Ευθύθηκα στο σωματείο να ρωτήσω πότε θα πάρουμε αυτά τα 533 ευρώ. Δεν τα έχετε και πάρει. Ο άνθρωπος μου είπε ότι πρώτη του μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Δεν τα έχετε πάρει αυτά τα χρήματα? Όχι, πρώτη του μήνα. Και αν θα ενταχτούμε μέσα να πάρω τα 533, διαφορετικά θα πάρω τα 480 που θα δώσει ο ΑΕΔ για 3 μήνες και 168 ευρώ που είναι το Α21 που το περιμένω πώς και πώς. Το λέω, τι έκανε, έφερα στον κόσμο τα παιδιά για να πεινάνε? Αυτή τη στιγμή δηλαδή έφτασα σε αυτό το σημείο το κοριτσάκι να μου ζητάει να φάει και να της λέω κάνε υπομονή να πάρω τα 533 ευρώ. Αυτά λοιπόν από την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Έχουν γίνει πολλές φορές και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τέτοια και επί Νέας Δημοκρατίας πάλι πριν κάνα εξάμηνο, πότε ήταν, ή πέρσι το καλοκαίρι, κάπου εκεί παραπάνω από 6 μήνες δηλαδή. Έχουν ξανασυμβεί. Μας φαίνονται λίγο παράξενα. Στην Ελλάδα, πόλους, βέβαια, που θεωρούμε ότι η βία είναι τα τρικάκια που περνάει ο Ρουβίκονας. Και όχι, ναι, αυτό. Καλά. Αυτά το θεωρούμε είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ναι, σε όλα αυτά. Αυτό. Θεωρείται και ναι, διώκεται ναι, ο Ρουβίκονας για διάφορους λόγους και με κατασκευασμένες ναι, κατηγορίες, επειδή πετάει χαρτάκια στα πολιτικά γραφεία. Το τι θεωρούμε έχει να κάνει με το από πού. Και θεωρούμε αυτό βία, αλλά όχι αυτό. Όχι αυτό. Από πού στο θεωρούμε μισό λεπτό. Από πού εκπέμπεται αυτό. Πώς το θεωρούμε ως κοινωνία. Επειδή τα μέσα ενημέρωσης το θεωρούν αυτό βία. Ενώ εδώ είναι μια δρακρύβρεχτη ιστορία. Έτσι θα το παρουσιάσουν. Αν το, ένα μεμονωμένο περιστατικό. Και διάφοροι ανόητοι δεξιοί θα πούνε κιόλας ότι ενδεχομένως δεν είναι και αληθές. Δεν ισχύει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν ισχύει, είναι ψέμα, ναι, μας την πέφτουν, προβοκάτσια, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι. Εικόνα. Και επειδή έχουν γίνει ειδικά λιποθυμίες αρκετές, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και άλλες τόσες και παραπάνω και παραπάνω που δεν τις βλέπει το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν είναι ένα θέμα που εύκολα το ανακοινώνεις. Εδώ είχαν παραπείσει και τη φωνή της κυρίας. Είναι λογικό, δεν μπορεί να βγει τώρα να πει ότι το παιδί μου λιποθύμησε και να βγω στα κανάλια να το κάνω βούκινο, να το μάθει όλος ο κόσμος. Δεν είναι εύκολη κατάσταση να τη διαχειριστείς μέσα στο σπίτι, μέσα στον εαυτό σου, μέσα στο μυαλό σου και να βγεις και να το πεις παραπέρα. Αλλά είναι μια φωνή κραυγή για όλα αυτά που συμβαίνουν και για όλα αυτά που έρχονται. Ναι. Και πόσο παπάντζα και παραμύθια είναι και ο Παπάς και ο Μιονής και ο Μητσοτάκης και όλα αυτά όταν παιδιά λιποθυμάνε τον 21ο αιώνα, 2020. Και η ανάπτυξη και όλα στην αυτά Ευρώπη, που έρχεται. Όχι στο Μπαγκλαντές, ναι, στην Ευρώπη, σε χώρα της Ευρώπης. Γιατί παρόμοιες συνθήκες υπάρχουν και σε άλλες. Και στο Παρίσι, κάποιες γωνιές του Παρισιού είναι τρισάθλιες. Και στη Ρώμη και στο Βερολίνο και οπουδήποτε. Και μετά μιλάμε πώς αναπτυσσόμαστε και πώς προχωράει και έρχονται στο τα, αύριο και η ανάπτυξη και η Ηνωμένη Ευρώπη μας. Τα ευχάριστα νέα. Βγάλε τη Μιχαηλίδη, θα την παίξουμε τώρα. Πάμε κατευθείαν στο. Κρίμα, γιατί. Πάει, Μιχαηλίδη. Δεν πειράζει. Πάμε σε άλλο. Δεν είναι έτσι κι αλλιώς τωρινή, θα θυμόμαστε μια παλιά περίπτωση. Το επόμενο μπορεί και να κολλήσει όλα αυτά. Είναι ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Καλοκαιρινό το βρίσκω εγώ. Το Splish Splash I was taking a bath. Με είχε ικανό να βάλω αυτό το τραγούδι. Πήγα να πω ότι έχει μια θλίψη μέσα το αυτό που ακολουθεί. Το σούπερ, το σοδούλι, μείνει διάφανο καιρό μπικίνι που έχει μια θλίψη. Έχει μια θλίψη γιατί δεν σου μπαίνει πια το μπικίνι. Έτσι. Γι' αυτό έτσι που έχει γίνει μπαλότσα, πού να σου μπει το μπικίνι. Άσε, αυτό... με το ροζ μοιάζω σε χοντρή μπάρμπι. Λοιπόν, καμία σχέση με όλα αυτά. Καρέζη, Κούρκουλος, από παράσταση Γειτονιά των Αγγέλων, Ιάκωβος Καμπανέλης, 1963, Μίκης Θοδωράκης, μουσική. αγαπώ, μα δεν θα έρθω. Το φαρμάκι θα σου φέρω. Δισκοτέκουε. Δισκοτέκουε. Δεκαετία 80 δεν είναι αυτό. Ναι. Σαν σήμερα έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον από τη ζωή. 25 Ιουνίου του 2009. Αν έφυγε. Α, οκ, εντάξει. Έτσι. Εντάξει, όντως. Εδώ σε παραδέχομαι, δεν έχω να πω τίποτα. Εσένα και εκατομμύρια ψεκασμένους. Δεν ξέρω, κάπου είναι πλανήτη. Με τον Έλβις και τον Τζιμ Μόρισον. Α, ξέρεις κάτι παραπάνω. Τώρα, να τα πείτε όμως. Δεν θέλω να μιλήσω. Ναι, δεν θέλετε, δεν θέλετε. Και όχι στη γειτονιά των Άγγελων. Πού, εκείνη η Αλίκη και η άλλη. Εκείνη η Αλίκη και η άλλη. Πού, σε ποια γειτονιά. Αλλού. Τον καταφρονεμένο. Και γράφουν μουσική και με το Mercury. Α, μάλιστα. Αυτό σκεφτόμασταν τώρα το πιο ωραίο σύνθημα που έχει βγει. Αθλητικό σύνθημα. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρικό. Μισή ζωή λευκός. Λάθος. Μισή ζωή μαύρος. Μισή ζωή λευκός. Μάικλ Τζάκσον ζεις για πάντα παουτζής. Σωστό. Οι παουτζίδες το είχαν βγάλει. Ναι, ναι. από τα πιο ωραία συνθήματα που έχουν βγει ποτέ. Στα νιαουρίσματα Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Στα νιαουρίσματα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα εδώ έχουμε, γιατί έχουμε και δικά μας. Εντάξει, τον Μάικλ Τζάκσον, τον κλάψαμε τότε. Ναι, βέβαιος. Ο Μιχαλάκης θυμόμαστε. Άμα δεν το σκότωσε ο γιατρός τώρα, δεν ξέρω, πολλά λέγονται. Δεν ξύπνησε. Έτσι του είχε δώσει και στο κρεβάτι του. Κοιμήθηκε, αυτό είναι θέμα. Κάθε βράδυ έπαιρνε για να κοιμηθεί. Και στα τελευταία του χρόνια η ζωή του ήταν μέσα στα φάρμακα, στις χημίες και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ το Netflix. Ναι, για το τέλος περίπου εκεί και την τελευταία συναυλία που ετοίμαζε και δεν έγινε. Ναι. Το καλοκαίρι του 9, λίγες μέρες πριν. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας από το Michael Jackson. Πού σε πάω? Από το Michael Jackson. Τζάκρι, κρατάμε. Τζάκρι, τι ήταν αυτό. Αυτό έτυχε τώρα. Αυτούς έχουμε. Αυτούς έχουμε και αυτούς ψήφισαν. Παρόμοιο στυλ. Μπορούμε να πούμε παρόμοιο στυλ. Νομίζω να είναι ο Τζάκρι, ο Michael Jackson. Τη πολιτική. Τη πολιτική. Για τους φτωχούς. Είναι ο Michael Jackson των φτωχών. Το παραπτώσαμε τώρα, δεν έχει σημασία. Η Τζάκσον, λοιπόν. Η Τζάκρι. Το να κάνει η Νέα Δημοκρατία κήρυγμα στο ΣΥΡΙΖΑ και να κουνάει το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ περί δίθεν διαφοράς είναι, κύριε Λιβανέ, σαν να κάνει διάλεξη ο Ζώμα Μπιλάντε για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ότι εμείς, λέει η Τζάκρι εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε πιο καθαροί από εσάς. ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα. Ναι. Α. Νομίζω. Τι ώρα είναι. ΣΥΡΙΖΑ, παρατέταρτο είναι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Δεν έχει αλλάξει. Α, δεν είναι. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι θυμάμαι, ΠΑΣΟΚ. Η Τζάκρι είναι η μοναδική που έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Από και ήταν χώρους. Σε αντιμνημονιακά κόμματα. Ναι. Όχι, ήταν στο ΠΑΣΟΚ το πρώτο, δεν ψηφίζαμε μνημόνιο με τίποτα. Βεβαίως. Ήταν μετά στο δεύτερο σε κάτι συγκυβερνήσει, δεν θυμάμαι που ακριβώς ήταν. Και μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην ψηφίσει μνημόνιο, αλλά ψήφισε και το τρίτο. Κοίτα πώς τα άφερε η ζωή. Πώς τα άφερε. Ποιος έχει ψηφίσει τα τρία μνημόνια, ο Άδωνης και η Τζάκρη. Ο Άδωνης και η Τζάκρη. Και κάποιοι άλλοι πολλοί βέβαια. Αλλά ο Άδωνης και η Τζάκρη τους ενώνει. Τους ενώνει κάτι. Γι' αυτό λέω στα βασικά τα Ελληνόπουλα είναι ενωμένα. Ναι, όχι, βλέπετε όχι, που τσακώνονται στις τηλεοράσεις. Και που η μία βασικά φορά η Λουμπουτέν και ο άλλος είναι με την κοιλιά έξω. Αυτό δηλαδή που μας κατέστρεψε τα μνημόνια, που μας καταστρέψαν και τα τρία το ένα πίσω από το άλλο, τους ενώνουνε. Τους ενώνουνε. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνουνε. Για την καταστροφή του κόσμου και με πρόφαση ότι μόνο έτσι θα σωθούμε και είδαμε πως σωθήκαμε. Αυτά τους ενώνουνε πραγματικά. Μην έχουμε ψευδεστήσεις. Λεβέντη, Βασίλη Λεβέντη. Όχι. Περίπου. Ξέρεις ότι διαλύεται το Πασόκ. Το έχεις μάθει. Το Πασόκ. Το Πασόκ. Αφού έφυγε και η Τζάκρη. Υπάρχει Πασόκ. Πώς δεν υπάρχει. Αφού είναι το κίνημα. Το κίνημα. Πού θα πάνε όλες τις Νέες Δημοκρατίες στον ανασχηματισμό τελικά. Η μισή. Ναι. Όπως λέει ο Λεβέντη, θα ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι. Η άλλη μισή που. Τσα. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Α. Και όσοι περισσέψουν. Πού θα πάνε. Πού. Τσα. Στο Πασόκ τώρα είχαν μείνει κάποιοι καλοί άνθρωποι, κεντρώοι, οι οποίοι τώρα θα φύγουν από το Πασόκ πια. Γιατί το Πασόκ θα προσχωρήσει το μισό στη Νέα Δημοκρατία και το άλλο μισό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα υπάρχει Πασόκ στο μέλλον. Και αν είναι σοβαρές οι πιθανότητες εισόδου της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή, είναι γιατί αυτός ο κεντρώος λαός που αρνήθηκε να πάει ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός του Πασόκ, αυτός ο λαός μόνο στην Ένωση Κεντρών μπορεί να στεγάσει τα οράματά του. Ότι έχει οράματα αυτός ο λαός και ψάχνει να τα στεγάσει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, βλέπει ναι, μπροστά. Ναι. Ότι δεν θα υπάρχει, δεν υπάρχει στο παρόν, θα υπάρχει στο μέλλον. Ναι, όχι, τυπικά εννοεί. Τυπικά υπάρχει, πήρε 8% το κοινάλ του ΣΟΚ. Βέβαια. Δεν είναι λίγο, λίγο είναι. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι. Μια χαρά, δεν κατάλαβα. Πασοκάρα. Είδες όμως, σαν το Λεβέντη να είχαμε μυαλό, δεν το βάζει κάτω ο άνθρωπος. Και λέει δεν ότι το βάζει. Λέει και εγώ μπορεί κεντρών... και μετά θάνατον θα μπω στη Βουλή κάποια στιγμή. Εδώ μπήκε όταν δεν το περίμενε. Πού να το περίμενε. Μάιντε. Έκανε χαβάλε με όλη τη ζωή και ξαφνικά έγινε βουλευτής με ομάδα, με δεκάτομα. Του τα πήραν οι άλλοι βέβαια. Ένας και ένας. Ένας και ένας. Πού είναι μεγάλο οικονόμο. Πού είναι μεγάλο οικονόμο. Δεν ξέρω. Πού έχει πάει. Όλοι αυτοί όταν κάνουν μια θητεία μετά μένουν απ' έξω. Για να, να έρθουν με άλλο ρόλο. Βέβαια, βγάλαμε και πρόεδρο Δημοκρατία γυναίκα. Θα μπορούσε ο Κυριάκος να έχει προτείνει την κυρία Μεγαλοκονόμου. Και τι θα γίνει μεγάλο οικονόμο, θα επιστρέψει στο Βενιζέλο, ας πούμε. Μπορεί, είναι εθνικό κεφάλαιο. Στις κρίσιμες στιγμές που φωνάζουμε Βενιζέλο μεγάλο οικονόμο. Στις δύσκολες στιγμές. Δεν θα είσαι εδώ να μου. Αυτό ακριβώς. Μιλάς. Αυτό ακριβώς. Και έριξε και ένα σύνθημα ο Βασίλης Λεβέντης για όλα αυτά. Για τον Μάικλ Τζάκσον αυτό. Όχι, όχι, ένα άλλο. Επομένως αυτός ο κόσμος δεν θέλει να είναι συνένοχος με όλα αυτά τα έσχη της πασοκικής πορείας. Δεν θέλει όμως να πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μένουμε στο κέντρο. Μένουμε σπίτι. Όπως έλεγε ο Τσιόδρας, μένουμε σπίτι. Και σπίτι μας είναι η Ένωση Κεντρών. Είδες ρε που το είπε. Σπίτι μας δεν είναι ο δρόμος και τραγούδι μας ο πόνος. Αυτό είναι. Η Ένωση Κεντρών είναι ο πόνος και. Αυτό, η Ένωση Κεντρών. Και μένουμε κέντρο. Νέο σύνθημα, νέα καμπάνια, πάλι θα τα αρπάξουμε. Τα μέσα ενημέρωσης. Μένουμε κέντρο. Καλά, τι φοράμε εκεί, μάσκες. Θα δούμε. Σχολαστικά, ό,τι πολύ φοράμε. Πολύ σχολαστικά. Πάντως. Μένουμε κέντρο, πολύ σχολαστικά. Θα το κάνουμε πάρα πολύ σχολαστικά. Οπότε. Είναι δύσκολο, ξέρω, αλλά θα μείνουμε κέντρο. Γιαγιάδες, εγγόνια και όλα τα υπόλοιπα. Κάτσε να διαβάσω ένα mail. Αυτό το που έχουμε προγραμματίσει δεν θα παίξει. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αλλάζει αλλά... ο προγραμματισμός, δεν ξέρω αλλά, αν το καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, ο Ιωάννης μας το έχει στείλει. Δεν λέω το επίθετο. Μου λέει γεια σας. Το στείλε χθες προχθές. Ενώ σας ακούω πολλά χρόνια από την εποχή του Sky και μου κρατήσατε συντροφιά σε καλές και δύσκολες στιγμές, ειδικά στα χρόνια που ήμουν εξωτερικό. Τώρα φεύγω. Σταματάω να σας ακούω. Με συγκινήσατε, δεν το λέει. Με συγκινήσατε με τα ιστορικά αφιερώματα, με κάνατε να γελάσουμε τις φάρσες. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, σας στείλω το πρώτο μήνυμα. Η αφορμή είναι μια ανοιχτή επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κύριο Χρήστο Δήμα, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ερευνητριών, Ερευνητών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου, ζητώντας πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συντάξιμα. Έχει γίνει επιστήμονος άνθρωπος, αυτός και άλλοι πολλοί, και από ό,τι καταλαβαίνω δεν τους αναγνωρίζουν τίποτα. Αυτό είναι και λέει: όλοι οι υπουργοί, είτε Νουδού είτε ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε για ανάπτυξη, για έρευνα και καινοτομία που θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία, αλλά ουδείς κάνει λόγο για τις συνθήκες αυτών που δουλεύουν σε αυτή. Πανηγυρίζουν για τα κίνητρα που δίνουν σε νέους επιστήμονες, αλλά εμάς δεν μας φαίνεται και τόσο θελκτική μια θέση εργασίας όπου ενώ απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση, πτυχίο και μεταπτυχιακό, προσφέρει υποτροφία χωρίς ασφάλεια και χωρίς ένσημα. Υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή, μου λέει στο TAD site, δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε όλοι, κάναμε τώρα το σχόλιο. Επιστήμονες, νέα παιδιά που έχουν κουραστεί σε αυτόν τον τόπο, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν κουράζονται αλλά καλπάζουν, που έχουν κουραστεί, που μπορούν να προσφέρουν. Η έρευνα και η τεχνολογία, το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι πολύ σημαντικός τομέας για κάθε χώρα που σέβεται τον εαυτό της. Για πολλούς τομείς. Ναι. Και παρόλα αυτά, ενώ έχουμε τέτοιους και τους θέλουν και πίσω να γυρίσουν αυτοί που φύγανε, ναι, τον brain drain. Brain gain. Ναι, ναι. Τα λόγια είναι πολύ ωραία και τα διαγγέλματα. Αλλά εδώ η πράξη. Όταν... Αλλά συνήθως αφορούν συμμετέρους. Και σπάνια ναι. Τι είναι. Αυτούς ναι. Αυτούς ναι. Τους αφορούν. Αλλά θα μπορούσε να αφορά και, τους υπόλοιπους. Αλλά όπως βλέπουμε δεν πολύ γίνεται. Θα πάμε στις διαφημίσεις. Το επόμενο ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο και κάνει τροχονόμο. Ό,τι έχετε ακούσει από λάθη. Στο Χρήστο. Στο Χρήστο. Και σε λίγο. Σε άκουγα πριν χαμηλά, τώρα σε ακούω δυνατά. Και εγώ. Μήπως θέλει το νέο μικρόφωνο αυτό, ή θα πιω μπροστά στο μικρόφωνο. Τι το ήθελε το καινούργιο μικρόφωνο, αφού βάλε και το παλιό, βάλε το παλιό με μπομπίνα που ξέρουμε. Ένα μήνυμα το οποίο το σβήσα, όχι, κάτσε αμάν, να το βρω. Παιδάκι, μπήκα σε άλλα μηνύματα. Ναι. Λέει εδώ ο Μίτσος, αν ο Τζανακόπουλος με 2 χρόνια στο ΕΓΑΛΕΟ κέρδισε τίτλο αριστερού, τότε ο παπάς με 1 ζωή στην Κεσαριανή δικαιούται σύνταξη αντιστασιακού. Α. Να το δούμε. Ήταν όλο αυτό. Δίκαιο να γίνει πράξη. Αυτό κι αν είναι δίκαιο, αν κάτι δηλαδή είναι δίκαιο και μιλάμε για δίκαια, είναι αυτό ακριβώς που μόλις ακούσαμε. Και κάτι άλλο στο σαν σήμερα, το 1925. Είναι ωραίες πτυχές από την ιστορία αυτού του τόπου που ζούμε εδώ και πολλοί αγαπάνε την αρχαιολατρία και τι έγινε στα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν το μαθαίνουμε έτσι κι αλλιώς στο σχολείο, αλλά δεν το επεξεργάζεται και κανείς. Είχαμε στρατιωτικό πραξικόπημα το 1925. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, ο παππούς του σημερινού, ανατρέπει την κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου και εγκαθιδρύει η δικτακτορία Χριστός, την οποία επιχειρεί να καλύψει με κοινοβουλευτικό μανδύα, σχηματίζοντας κυβέρνηση στην οποία παρέχουν την εμπιστοσύνη τους όλα σχεδόν τα αστικά κόμματα. Δεν είναι ότι έκανε ο ένας πραξικόπημα. Όχι, ήρθαν είναι ότι όλοι από μαζί με στήριξη. Αυτό ακριβώς. Ήρθαν όλοι από το. Έχει ξαναγίνει αυτό. Μέχρι είχαμε το 40 έχει γίνει. Συνεργασίας από πάντα. Αυτό. Να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι οι Έλληνες θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Πάντα ήμασταν από την για το καλό. Σε αυτά, για το καλό. Σε ό,τι είχε να κάνει με την καταδυνάστευση του λαού, ήμασταν πάντα ενωμένοι. Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλουμε αυτά τα κόμματα τα οποία ψηφίζονται και από τον λαό. Και αν κάνουμε μια συνολική αποτίμηση, τι έχουν προσφέρει ακριβώς. Και τα τότε, αλλά και τα τωρινά, αυτό. Από το 1975 και μετά. Την επισοδρόμηση, την καταδυνάστευση, ναι, την στασιμότητα. Έχει μια αξία να κάνουμε που και που. Γιατί μόνα τους δεν βγαίνουν, δεν έχουμε δικτατορία τώρα. Ψηφίζεται με ένα καλπό νοθευτικό. Η δικτατορία ψηφίζεται σύστημα, πια. Ναι. Αυτή είναι μια διαφορά. Είναι μια διαφορά. Και σαν σήμερα επίσης, για να θες να πεις κάτι, τελειώνουμε. Είχαμε, τώρα δεν πειράζει. Όχι, όχι, τελειώνουμε. Ναι, ναι, δεν έχουμε χρόνο. Σαν σήμερα, τμήματα του 16ου Συντάγματος του Ελλάς μπαίνουν στην Άουσα, απομονώνουν την γερμανική φρουρά και παίρνουν από το εργοστάσιο Λαναρά 220 φορτία ύφασμα, ρουχισμό και κουβέρτες για να τα μοιράσουν εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, με αυτό σας αποχαιρετούμε, γιατί υπάρχει και ένα ωραίο τραγούδι. Ναι, και το είπαμε να πούμε και το θλιβερό, ότι είναι να φύγει και η Μαρέβα από τον Νίκο Μόδος που δημιούργησε. Εντάξει, είπαμε, ναι, για υφάσματα. Αύριο. Όχι, θα θρυνήσουμε άλλη μέρα. Ναι. Μπράβο, ναι, άντε. Γεια σας. Γεια σας. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι μπουραντάδες πέσαν πτωμάτα. Πέσαν πτωμάτα. Πέσαν πτωμάτα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν.